Я би не зміг падати з неї, лавити лід, ставити перший слід на кам'яних плитах вогонь, нести в руках. Я би не зміг здатись в полон, пити сік з ніжних алей чужих долонь. Я би не зміг, я би не зміг. Але для тебе, але для тебе це можу я все. На коліна впасти б не зміг, а як би впав, то би піднятись потім зміг. Я би не встиг, я би не встиг. Не знайшов і не сміявся би у снах, і у сльозах я б не шукав, я б не літав. Але для тебе, але для тебе це можу я все.